Diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 marca. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kryzys PiSu kontra prokuratura. Sprawa dotyczy śmierci Barbary Skrzypek, która zeznawała w sprawie dwóch wież. Po tragicznym pożarze w dyskotece władze Macedonii Północnej ogłaszają 7-dniową żałobę. Grzegorz Braun, ukarany, do jesieni nie będzie mógł uczestniczyć w obradach Parlamentu Europejskiego. Kryzys PiSu. Jarosław Kaczyński uważa, że śmierć Barbary Skrzypek, jego bliskiej i wieloletniej współpracowniczki, ma bezpośredni związek z przesłuchaniem w prokuraturze. Ewa Wrzosek, która przepytywała Barbary Skrzypek, zapewniła już wczoraj, że przesłuchanie odbyło się z zachowaniem wszelkich standardów. Zdaniem mecenasa Jacka Dibuła łączenie tych dwóch zdarzeń jest, tu cytat, olbrzymią niegodziwością i hipokryzją. Barbara Skrzypek była przesłuchana w środę 12 marca jako świadek w sprawie niedoszłej budowy w Warszawie dwóch wież przez związaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. Wczoraj poinformowano o jej śmierci. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zasugerował, że zgon Barbary Skrzypek jest efektem przesłuchania, które trwało kilka godzin. Padła ofiarą łotrów. Łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcę to jasno powiedzieć. Zdaniem mecenasa Jacka Dibuła, pełnomocnika austriackiego biznesmena poszkodowanego w tej sprawie, przesłuchanie odbyło się zgodnie ze standardami. Nie było żadnej sytuacji, w której padłaby jakakolwiek realna skarga na stan zdrowia. Prokurator Ewa Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek, zapowiedziała kroki prawne wobec osób oskarżających ją o związek ze śmiercią świadka. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Żałoba w Macedonii Północnej po tragicznym pożarze dyskoteki potrwa tydzień. Z orędziem do narodu wystąpiła prezydent kraju. Powiedziała, że nie wolno dopuścić, by niewinne ofiary znowu cierpiały z powodu manipulacji, korupcji i zaniedbanych standardów. Śledztwo ma być przeprowadzone możliwie jak najszybciej. Już jednak wiadomo, że dach dyskoteki był wykonany z najtańszych materiałów. Pożar w dyskotece w mieście Koczani na wschodzie państwa wybuchł w nocy w czasie koncertu. Dach zapalił się od iskier zużywanych przez zespół materiałów pirotechnicznych. Grzegorz Braun do października został wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego. To konsekwencja jego zachowania w styczniu podczas specjalnej sesji w Brukseli poświęconej ofiarom Holokaustu. Gdy trwała minuta ciszy, europoseł wzywał do modlitwy za ofiary w Syrii i Gazie. Został wyprowadzony z sali. W internetowym nagraniu poinformował, że przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola poinformowała go w liście o wykluczeniu i karze finansowej. Ten głos został mi odebrany. Być może w październiku wrócę na antenę. Tymczasem, szanowni państwo, wykluczenie. Towarzyszą temu pewne kary finansowe. Niebanalne, trzeba powiedzieć, niebanalne kary finansowe. Kara finansowa wynosi 30 dniówek. Za dzień pracy deputowany dostaje ponad 300 euro. Grzegorz Braun może stracić więc około 9 tysięcy euro. W Sosnowcu trwają ostatnie przygotowania do całkowitego zamknięcia przejścia i przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Żeromskiego. Obiekt zostanie wyremontowany. Wczoraj weszły w życie pierwsze zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, a kolejne czekają na pasażerów od wtorku. To dla nas bardzo duże wyzwanie, mówi Jacek Kaminiosz z Tramwajów Śląskich. W związku z odcięciem, że tak powiem, zajezdni w Będzinie od pozostałej części naszej infrastruktury będzie konieczność przeniesienia relokacji części taboru do innych zajezdni, do zajezdni w Katowicach, uruchomienie tymczasowej zajezdni w Chorzewie-Batorym, skąd będą się odbywały również wyjazdy i zjazdy wagonów na linii. Zmiany w rozkładach jazdy w Sosnowcu na bieżąco aktualizowane są dostępne na stronach Zarządu Transportu Metropolitalnego. Poczta na Litwie wyemitowała znaczek poświęcony Cepelinowi. To jedno z tamtejszych dań narodowych. W Polsce cepeliny znane są jako kartacze. Cepelin to rodzaj dużej pyzy ziemniaczanej z nadzieniem z mięsa lub sera. Serwowany jest ze śmietaną lub skwarkami i smażoną cebulką. Poczta Litewska zwraca uwagę, że danie to na Litwie pojawiło się ponad 100 lat temu. Przywiezione zostało prawdopodobnie na żmudź z regionu Małej Litwy, który historycznie znajdował się na terytorium Prus Wschodnich. Potrawa swoją litewską nazwę otrzymała na cześć niemieckiego generała Ferdynanda von Cepelina, który był twórcą słynnego sterowca. Z kolei polska nazwa tego dania, czyli kartacz, odnosi się do dawnego pocisku artyleryjskiego, gdyż ma do niego podobny kształt. Znaczek kosztuje ponad 2 euro i ma tylko jedną wadę. Nie jest tak smaczny jak cepelin, którego można spróbować w większości restauracji na terenie całej Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami przelotną opadę deszczu ze śniegiem i śniegu. Od zera na północnym i południowym wschodzie około 3 stopni będzie w centrum, do 7 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela po 20:00 to najlepszy czas na spotkanie z książkami spoza Polski. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Justyna Grabasz i Michał Nogaś. Dziś będzie o wschodzie i zachodzie jednocześnie. Hello, this is Jenga speaking from Norwich, talking to Trójka Polish Radio. Jenga, to informacja dla tych, którzy po raz pierwszy mają okazję spotkać się z tą autorką. To urodzona w Syczuanie w 1984 roku chińska pisarka, która od wielu lat mieszka na zachodzie, najpierw w Irlandii, obecnie w Wielkiej Brytanii. Zaczęła pisać bardzo wcześnie, miała 10 lat, a 7 lat później wydała w Chinach swoją pierwszą powieść. Zajęła się naukowo komparatystyką literacką, otrzymała w wieku 28 lat nagrodę dla najlepszej wschodzącej, tu cudzysłów, chińskiej pisarki, a od lat święci triumfy na całym świecie jako autorka opowiadań i powieści. W Polsce proza Jenge publikowana jest od 2023 roku. Najpierw ukazały się w przekładzie Joanny Karmasz Kroniki dziwnych bestii, książka napisana oryginalnie po chińsku. I była to, ci, którzy czytali, zapewne się ze mną zgodzą, istna jazda bez trzymanki, Jane Austen w wersji post-apo, historia o stworzeniach, które okazują się być lepsze od ludzi. A teraz w przekładzie Agnieszki Walulik, z wyjątkiem jednego tekstu przełożonego wcześniej przez Łukasza Buchalskiego, ukazała się w Polsce pierwsza książka Jenge, napisana po angielsku. To zbiór opowiadań Gdzie indziej, 9 historii rozgrywających się we współczesnych Chinach, w Birmie, USA i Europie, ale także w czasach bardzo odległych, bo na przykład w V wieku przed naszą erą, czy w XI wieku naszej ery w państwie środka. Kim są bohaterowie Gdzie indziej? Jest to, uwaga, Konfucjusz, ale czy aby na pewno on we własnej osobie? Jest pewien mędrzec i wysoki funkcjonariusz dworu cesarskiego, który od lat żyje z dala od centrum cywilizacji, a jednak okazuje się, że jego przeszłość i działania podejmowane na politycznej emeryturze nie podobają się najwyższemu władcy. Jest młoda chińska pisarka mieszkająca w Europie i udająca się na pierwszy po urodzeniu dziecka festiwal literacki w Sztokholmie. Jest mieszane chińsko-irlandzkie małżeństwo, które próbuje poradzić sobie z traumami związanymi z niegdysiejszym wyjazdem do Birmy, między innymi śladami Kiplinga. Są młodzi chińscy poeci w dotkniętym wielkim trzęsieniem ziemi Syczuanie i na obczyźnie. Jest robotnik, który odwiedza swoją kuzynkę w Nowym Jorku i wpada prosto w objęcia wielkiej chińskiej diaspory. I tak dalej. Ale zanim zajrzymy do światów wykreowanych w Gdzie indziej, chciałbym cię zapytać o początki. Jak to się stało, że zaczęłaś pisać? Było to, przypomnę, bardzo wcześnie. I jak dziś myślisz o Kronikach dziwnych bestii, twojej jedynej jak dotąd napisanej po chińsku książce wydanej w Polsce? To książka, która wręcz buzuje od tego, co niemożliwe, co między wymiarami, a jednocześnie niebywale wciągające i pochłaniające czytelnika bez reszty. Thank you so much. Yeah, so I suppose for me, like writing in Chinese or like just writing, right? Because that's your native language. So it really is like, it's something rather organic and natural. I think I was born into a family, like my whole extended family, like my mom and dad and uncle, aunts, like granny, like lots of people in my family, they were kind of literary people. Like my parents are both like Chinese teachers, which is kind of like a literature teachers. And then my granny was a poet, and I have like my uncle was like editor, another uncle was like a journalist. So I think I grew up immersed in this really like intense literary sort of atmosphere. It became quite natural, I think, for me to kind of consider language, consider writing as a way of expressing myself. Yeah, and I think for my generation, like people, I was born in the early 90s. Pisanie, a raczej pisanie po chińsku, wydaje mi się czymś organicznym i naturalnym, ponieważ to mój ojczysty język. Urodziłam się w rodzinie o literackich tradycjach. Wszyscy jej członkowie mieli związek z literaturą lub językiem. Moi rodzice byli nauczycielami chińskiej literatury i języka chińskiego. Babcia była poetką, wujek redaktorem, a drugi wujek dziennikarzem, więc moje dzieciństwo było mocno przesiąknięte językiem. Forma wyrażania siebie, jaką jest pisanie, zawsze wydawała mi się naturalna. Urodziłam się na początku lat 80. Kiedy byłam nastolatką, to w chińskim świecie wydawniczym panował trend publikowania dzieł młodych autorów, co nie było niczym wyjątkowym. Szukano młodych autorów i autorek, uczniów szkół średnich, których twórczość mogłaby trafiać do rówieśników. Z punktu widzenia wydawców trend ten okazał się dość udany. Nie chodziło jedynie o generowanie zysków. Dla nastolatki możliwość publikacji własnych prac była niezwykle ekscytująca. Byłam w stosunkowo młodym wieku, kiedy zaczęto publikować moje książki, co uważam za ogromne szczęście. Z perspektywy czasu cieszę się, że zyskałam rozpoznawalność jako autorka i że moje książki zaczęły się ukazywać, kiedy byłam jeszcze młoda. Od najmłodszych lat pisanie było bowiem moją pasją. Nie jestem pewna, czy jestem w tym bardzo dobra, ale zawsze to kochałam i mnie to fascynowało. Ostatecznie zdałam sobie sprawę, że mogę na tym zarabiać. W ten sposób zostałam pisarką tworzącą w języku chińskim. Czułam to właściwie od zawsze, od urodzenia. Już jako mała dziewczynka własnoręcznie wykonywałam książki. Ten wybór nie zdziwił moich bliskich. Zawsze powtarzali: oczywiście, że zostaniesz pisarką. Zawsze tego chciałaś. I pretty much thought I wanted to be a writer when I was really small and I made like self-made books. So that story, I guess, was like no surprise really to anybody in my family. They're like, of course you're going to be a writer. You've always wanted to do this. And Strange Beasts of China was such a weird, weird book. Because it was weird in so many ways. Like, obviously, it's like this fantastical setting, and the book itself, it was like strange, as the name indicates. But also for me, like, when I was writing Strange Beasts of China, which was back in 2004, which was like, I don't know, 5 lifetimes ago, my mom had just passed away the year before, like maybe around this, in the same year, actually. So then I was at that point already quite, now looking back, felt quite sillily, but like seriously devoted and in this endeavor of trying to be a literary writer. So I was like working on my serious literary fiction project. And then my mom passed away, which was when I was like 19. So it was... Kroniki Dziwnych Bestii była bardzo dziwną książką, której niezwykłość objawiała się na różne sposoby, a tytuł dodatkowo podkreślał jej fantastyczność. Pisałam ją w 2004 roku, czyli jakieś 5 wieków temu. Było to dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Moja mama zmarła rok wcześniej. Intensywnie skupiałam się wtedy na próbie zostania pisarką i pracowałam nad fikcyjną powieścią w odcinkach. Śmierć mojej mamy była dla mnie bardzo trudnym doświadczeniem. Miałam 19 lat. Redaktor, z którym współpracowałam, zaproponował mi napisanie właśnie tej powieści skierowanej do młodych ludzi, licealistów i studentów. Zapytał, czy chciałabym stworzyć coś do ich miesięcznika literackiego i powiedział, chciałbym, abyś napisała coś zabawnego dla młodych ludzi. Pomyślałam, że to odwróci moją uwagę od poważnych literackich projektów, a może nawet od tego trudnego okresu. W ten sposób zaczęłam pisać Kronikę Dziwnych Bestii. Kiedy książka ukazała się w Anglii w 2021 roku w tłumaczeniu Jeremiego Tianga, byłam w szoku. Dostałam egzemplarz wersji po angielsku i zupełnie zapomniałam o chińskim oryginale, który napisałam jakieś 15-16 lat wcześniej. Czytając tłumaczenie Jeremiego, uświadomiłam sobie, jak bardzo byłam zła, nieszczęśliwa i bezbrzeżnie smutna. Nie wiem, czy ktokolwiek inny to dostrzegł, ale ja tak, ponieważ znałam tę osobę, 20 czy 21-letnią mnie. Uderzyła mnie surowość tej książki. Czułam, jakbym wyrywała sobie serce, pracując nad pozornie radosnym projektem. Wszystko w tej książce było takie obnażone i surowe. Byłam zszokowana i było mi naprawdę przykro. Pojawiła się we mnie czułość wobec młodszej mnie. I myślę, że to było wielkie błogosławieństwo, że z jakiegoś powodu została przetłumaczona na inne języki, a potem okazała się w USA, w Polsce i że tak wielu ludzi poczuło z nią więź. Można powiedzieć, że to książka ze starożytności, bo powstała 20 lat temu. I was really shocked and also kind of just feeling really sorry, obviously, for that person, feeling kind of really tender towards the younger me. And I think it was such a blessing, truly, that this book, Strange Beasts of China, for whatever reason, was being translated into other languages than really like after, you know, after 2020, 2021, 2022, it came out in the US and then in Poland. And then so many people felt like related to it for whatever reason. It was really like in modern times, like an ancient book, because it was, I wrote it back in, you know, 2004-05. Yeah, so it's very strange to me, actually. It is. Powiedziałaś kilka minut temu, że Kroniki Dziwnych Bestii pisałaś 5 wieków temu, czyli teraz, jak rozumiem, żyjesz w wieku 6, albo może jest to już twoje 6 życie. Jak zatem wyglądał ten proces przeskakiwania z jednego do kolejnego i jak na mapie tych zmian rysuje się to, co związane ze zmianą języka, którym się porozumiewasz i w którym zaczęłaś tworzyć? Czyli z chińskiego na angielski. Pytam o to dlatego, że niezbyt wielu zna historię literatury pisarzy, którzy byli w swej twórczości dwujęzyczni, a jednocześnie niektórzy z nich okazali się być geniuszami. My myślimy tak na przykład o Józefie Konradzie, choć przecież on pisał od razu po angielsku, ale mógł myśleć po polsku, tak jak i tobie zapewne zdarza się myśleć o czymś po chińsku, ale zapisywać to po angielsku. Czy to w ogóle tak nie działa? My answer would seem to be very ordered. It is because it didn't come to me naturally this way. But I feel like on the topic of like me writing in English, particular as like somebody from elsewhere to like sneaking in the title of my book, I think it's kind of like a twofold sort of phenomena or situation. The first one, like of this twofold sort of explanation, is that obviously it's from me. It's because, you know, I've been living in China for most of my life. And then when I was 26 years old, I left the country to the States for the first time ever. And then I think something in me, like now looking back, I feel like one person really, especially I think for anybody who has like a bilingual or trilingual experience, they would know like you're always slightly different in a different language, or maybe in some cases drastically different. Moja odpowiedź wydaje się uporządkowana, ale nie przyszło mi to z łatwością. Jeśli chodzi o pisanie po angielsku, odczuwam pewnego rodzaju dwoistość, zwłaszcza, że pochodzę z kraju nieanglojęzycznego. Pierwsze wyjaśnienie tego zjawiska wynika z faktu, że mieszkałam w Chinach przez większość życia, a potem w wieku 25 lat wyjechałam do Stanów Zjednoczonych. Każdy, kto zna 2 lub 3 języki, zrozumie, że używając innego języka jesteśmy zupełnie innymi osobami. Niekiedy różnice są drastyczne. Zaczęłam to stopniowo odczuwać od 26 roku życia, kiedy mieszkałam w Stanach. Później na chwilę wróciłam do Chin, a następnie przeprowadziłam się do Irlandii. Obecnie zaś mieszkam w Wielkiej Brytanii. Przez ostatnią dekadę nieświadomie pielęgnowałam swoją angielską osobowość. Zaczęłam żyć po angielsku, czytać i myśleć w tym języku. Ta osobowość stała się tak silna, że zażądałaby ujawnić ją światu. Pisałam po chińsku przez długi czas, ale kiedy mieszkałam w Dublinie około 2016-17 roku, moje życie zdominował język angielski. Codziennie używałam go przez 95% czasu. Chińskiego używałam tylko do rozmów telefonicznych z rodziną w Chinach. Mimo to nadal opierałam się na pisaniu po angielsku. Chciałam pisać wyłącznie po chińsku. Myślałam, że to mój język literacki, moje koło ratunkowe, mój bastion przeciwko inwazji angielszczyzny. So I was very insisting on writing only in Chinese. Until I think it was at one point like I wanted to write a story that took place in Dublin. Because I've lived there at that point maybe for 2 years. And then that story just had to be in English because I was imagining it, everything, all the characters, the way they talk to each other, the dialogues, they're all in English because it happened in Dublin. So I had to just succumb, like I sat there like maybe for 2-3 days, like trying to write this thing in Chinese, just couldn't work. So I realized that story had to be in English because it came to me in English. It was about... Pisałam wyłącznie po chińsku, dopóki nie postanowiłam opowiedzieć historii rozgrywającej się w Dublinie. Musiała zostać napisana po angielsku, ponieważ wyobrażałam sobie dialogi i całą sytuację właśnie w tym języku. Przez kilka dni nawet próbowałam pisać po chińsku, ale to w ogóle nie działało. Zdałam sobie sprawę, że to opowiadanie musi być po angielsku, ponieważ właśnie tak ono do mnie przyszło. Było o moim życiu, które żyłam po angielsku, moich obserwacjach i własnych doświadczeniach. Uległam i od tego momentu odkrywałam coraz więcej rzeczy, które przychodziły do mnie po angielsku i które musiałam wyrazić tylko pisząc w tym języku, ponieważ były one głęboko związane z moją angielską osobowością, która w tym momencie jest znacznie silniejsza, co jest w pewnym sensie niefortunne. Zdaje się, że nie mogę nic zrobić, by temu zapobiec. Ważnym aspektem jest to, że w dzisiejszych czasach, kiedy pisze się po angielsku, będąc osobą z innego kraju, oczywiste jest, że angielski jako lingua franca jest zjawiskiem postkolonialnym. Każdy, kto akceptuje ten język i używa go do pisania, jest częścią tego postkolonialnego zjawiska. Ale to, co naprawdę uległo zmianie w ciągu ostatnich 20 lat, to fakt, że teraz w świecie pisania po angielsku nie ma jednego centrum. Pisanie po angielsku nie oznacza poddania się angielskim standardom. Czuję, że istnieje fantastyczna, hipnotyzująca mnogość literatur pisanych po angielsku, co przyczynia się do jej różnorodności. Jest to również jeden z głównych powodów, dla których czuję się bardzo podekscytowana i zaintrygowana fenomenem osób przybywających z różnych miejsc i używających angielskiego jako narzędzia do tworzenia literatury. To bardzo ważna rzecz dla mnie jako dla pisarki i artystki. 20 lub 25 lat temu, gdyby pochodząca z Chin pisarka taka jak ja używała tego języka jako drugiego, być może musiałaby się całkowicie podporządkować, by móc pisać dla szerokiej publiczności. Mój redaktor, koledzy pisarze i czytelnicy w świecie anglojęzycznym mieliby takie oczekiwania. Teraz tak nie jest. Oczywiście sytuacja nie zmieniła się całkowicie, ale ta zmiana ma miejsce. Dla mnie to bardzo ważne, ponieważ czuję, że jako anglojęzyczna pisarka w niewielkim stopniu przyczyniam się do rozwoju literatury anglojęzycznej, a nie tylko angielskiej. To jedna z głównych zachęt, by jako artystka i pisarka kontynuować pracę w tym języku. You know, I don't know if 20 years ago, maybe 25 years ago, if a writer like me say, you know, from China and then using this language as a second as my second language to write, I don't know, maybe I would have to be submissive. I'll have to be completely submissive to write to, I don't know, the quote and unquote white audience. I think I will be demanded by my editor, by my peer writers, by the readers, by the Anglophone world. But I think now it's really not like that. Obviously, the situation hasn't completely changed, but the shifting is happening. And that's really important to me because I feel I am contributing to, as a writer in English language, I am contributing, however, you know, sort of smallly, I am contributing to the literatures in English rather than English literature. And that's something, I guess, one of the main incentives for me to continue to work in this language as an artist, as a writer. I would like to think it's completely different in English. Obviously, I think to change language is really like I talked a little bit about, like it's kind of to engage with your different persona in this language. And I think the most important, the most sort of challenging and pivotal aspect in writing in a second, in a different language, it really is the change of the readership. Chciałabym myśleć, że w języku angielskim jest zupełnie inaczej. Oczywiście uważam, że zmiana języka to zmiana rodzaju zaangażowania, przestawienie się na inną osobowość. Najważniejszym, najbardziej wymagającym i kluczowym aspektem pisania w innym języku jest zmiana publiczności, piszesz dla kogoś innego. To jasne. Nie mówię o tym w sensie komercyjnym. Ojej, a kto kupi moją nową książkę? Chodzi mi raczej o pewien organiczny, naturalny rozłam. Gdy ktoś przestaje pisać swój pamiętnik i zaczyna pisać dla wyimaginowanego czytelnika, nie ma znaczenia, czy tekst zostanie opublikowany, czy nie. Właśnie wtedy staje się pisarzem, a nie tylko osobą prowadzącą pamiętnik. To rodzaj konceptualnego czytelnictwa. Jako pisarka zaczynasz aktywnie prowadzić dialog z wyobrażonym czytelnikiem. Właśnie to mi się przydarzyło, kiedy zmieniłam język z chińskiego na angielski. Teraz moi wyobrażeni czytelnicy kształtują moją tożsamość jako pisarki. Nie wiem, jak bardzo zmieniła się moja wyobraźnia i rzeczywistość, ale zdecydowanie uważam, że otworzyło to przede mną nowy, wcześniej niemożliwy obszar. A previously impossible new realm for me, like new things. I think in elsewhere there are like some stories that are very like maybe womanly for the lack of better words. Like there's one story in the collection, it's called Stockholm, and that was maybe one of my personal favorite stories. Just not as a, like not to judge like the outcome of the story, just like purely from the process of working on the stories, and that was like one of the most cathartic process for me to be working on that as a woman unapologetically. And I can never imagine me. W zbiorze Gdzie indziej jest kilka opowiadań, które są bardzo, powiedzmy, kobiece. Jedno z nich, Sztokholm, jest być może jednym z moich ulubionych, nie ze względu na efekt końcowy, ale ze względu na proces twórczy, który był dla mnie jednym z najbardziej katartycznych. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić pisania tego opowiadania w moim ojczystym języku. Czuję, że dzieje się tak z każdym językiem, może nie z polskim, ale na pewno z chińskim i angielskim, ponieważ język zasadniczo jest bytem o mocno patriarchalnej strukturze. Jako kobieta, zwłaszcza w moim ojczystym języku, jestem w pewnym sensie uwięziona, ograniczona przez te patriarchalne ramy, które są nieodłączne. Mówiąc po chińsku, w pewnym sensie wzdrygam się, próbuję uniknąć pewnych słów i zwrotów. Wiele przymiotników o pejoratywnym nacechowaniu zawsze było używanych przez bardziej radykalne kobiety. Mówiąc teraz o menstruacji czy okresie w języku chińskim, poczułabym, że mówię coś niestosownego, że nie powinnam tego tematu poruszać. Menstruacja w języku chińskim kojarzy się z czymś wulgarnym. W języku angielskim, który jest moim wyuczonym językiem, tego nie czuję. Nie mówię, że w angielskim tego nie ma, ale nie jest to mój ojczysty język i w cudowny, przypadkowy sposób pozbyłam się tego niepotrzebnego wstydu związanego z używaniem tego języka jako kobieta. Poczułam, że to naprawdę otworzyło przede mną jako pisarką coś niezwykłego. Pisanie po angielsku było dla mnie bardzo ekscytujące. Nie byłabym w stanie napisać tego wszystkiego po chińsku. And I felt that really opened up something extraordinary to me as a woman writer, would you say? And that's something that got me quite excited, like writing in English, because I would never have been able to do that in Chinese. Tego wszystkiego, czyli całkiem zupełnie do siebie nieprzystających, odległych nie tylko tematycznie opowiadań. Teraz komunikat, na który zapewne wiele osób czeka. Tak, można przejąć książki Yenge. I to, uwaga, pakiet napisany po chińsku i przełożone na polski Kroniki Dziwnych Bestii oraz napisane po angielsku Gdzie indziej można do mnie pisać, by lepiej poznać Yenge. Adres to książki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Jak zatem powstał tom Gdzie indziej? Gdzie szukać źródła początków tej kolekcji? Jak udało ci się stworzyć tak, nie bójmy się tego słowa, wybuchową mieszankę? Połączyć Chiny dawne, odległe i współczesne, bliższe w dobie globalizacji z Irlandią i innymi zakątkami świata. Thank you for the question. I mean, when I was writing it, really, obviously, I did not think for once I was writing a collection. I was just like, oh, I'm just writing those random things. I don't know what we're going to do with them. You know, like, I think at a very early stage, I sent like 4 stories to my agent. Maybe all of them, or maybe 3 of them ended up being in this collection. But I sent him the 4 stories. Basically, I was like, I don't know what I'm doing. Why am I doing those drastically different things? Could you tell me like which path I should take? So it could kind of like potentially lead to a like fruitful outcome, like instead of like doing all those different things, what's going on? I feel like it's, you know, like I before elsewhere, before like I decided to really be committed to with this idea of like writing in English, I've been writing Chinese for many years. So I think if I could use like a metaphor, I was like in a pretty committed relationship in Chinese. In a way like I published like this year, I think. Dziękuję za to pytanie. Otóż, kiedy pisałam, ani razu nie pomyślałam, że tworzę zbiór. Po prostu zdawało mi się, że piszę przypadkowe teksty. Co z nimi zrobić? Na bardzo wczesnym etapie wysyłałam swojemu agentowi 4 opowiadania. 3 albo 4 z nich znalazły się w tym zbiorze. Zastanawiałam się, co robię i dlaczego podejmuję te drastycznie różne kierunki. Pytałam mojego agenta, czy mógłby mi doradzić, którą ścieżką powinnam pójść. To mogłoby potencjalnie doprowadzić do bardziej owocnych rezultatów i sprawić, że przestałabym zajmować się wszystkim po trochu. Czuję, że moje różne doświadczenia sprawiły, że postanowiłam zacząć pisać po angielsku. Pisałam po chińsku przez wiele lat, więc gdybym miała to opisać za pomocą metafory, to powiedziałabym, że byłam w dość poważnym związku z tym językiem. Do tamtego momentu napisałam i opublikowałam 16 książek po chińsku. Nie wszyscy mnie znają, ale ci, którzy czytają moje książki, mają dość konkretne wyobrażenie o tym, kim jest Jan Ge. Jakie książki pisze, jaki jest jej styl prozatorski i jakie tematy porusza. Istnieje więc pewne wyobrażenie o mnie jako pisarce w języku chińskim. Kiedy udało mi się z tego wyłamać, nawet tymczasowo, za pomocą opowiadań po angielsku, to była po prostu przerwa, rodzaj kryzysu wieku średniego, ale w pisaniu po chińsku. Postanowiłam coś zmienić. Przyszło mi to naturalnie, jak rozwód 30 lat po ślubie. 30 lat małżeństwa było w porządku, ale teraz czas na speed dating. Pisanie tego zbioru było takim speed datingiem, zupełnie jakbym znalazła się w nowej grze. Czas dowiedzieć się, kim jestem, co będę robić, jakich ludzi lubię i tak dalej. Postanowiłam sobie trochę zaszaleć, wypróbować różne rzeczy. And what's strange is like you mentioned that, so initially when I begin to write in English, I have this rigid rule applied to myself to say you're only writing a story in English when the story itself naturally takes place in English. So that means the story will have to be taken place, you know, in the Western world where people communicate and, you know, etc. in English. And then I've done a few of those stories, and then I think at one point I became incredibly homesick, and then I was like in my MFA program, and we were asked to write like a writing exercise in the class. It was like, could you write like a dialogue? I can't remember what was the prompt, but the idea is to write a dialogue. Na początku miałam zasadę, że pisałam opowiadanie po angielsku tylko wtedy, gdy akcja działa się w świecie anglojęzycznym. Napisałam już kilka takich opowiadań. W pewnym momencie zaczęłam niesamowicie tęsknić za domem. Byłam wtedy na studiach magisterskich i na zajęciach poproszono nas o napisanie dialogu. Zdecydowałam, że skoro to tylko ćwiczenie, napiszę dialog o facecie rozmawiającym z dziewczyną o gęsich jelitach. W ten sposób napisałam szkic wstępu do opowiadania Chatka, które otwiera zbiór. Kiedy zaczęłam pisać ten dialog w ramach ćwiczenia, byłam naprawdę zszokowana energią, która zaczęła emanować z tego nowego królestwa. Pomyślałam, że naprawdę chcę to zgłębić i dlatego dokończyłam tę opowieść. Jeśli chodzi o moje chińskie opowiadania, również te starożytne, to piszę o Chinach po angielsku, w stylu science fiction. Nie staram się być rzeczniczką tego kraju. W większości przypadków akcja dzieje się w mojej ojczyźnie, ale jest to pozorne. Nie mam zamiaru wiernie portretować ludzi i odzwierciedlać realiów. Akcja tych opowiadań równie dobrze mogłaby dziać się na Marsie. Chiny to dla mnie tylko nowy plac zabaw literackich. Kwestia wyboru języka jest jednym z najważniejszych pytań, które muszę sobie zadać. Jak więc wyobrażam sobie dialog, gdy piszę po angielsku historię rozgrywającą się w Chinach? Wszystkie postaci są Chińczykami i w normalnych warunkach rozmawiałyby po chińsku. Czy wyobrażam sobie, że najpierw rozmawiają po chińsku, a potem tłumaczę te rozmowy na angielski? A może po prostu każę im mówić po angielsku? Ostatecznie założyłam, że wszyscy mówią po angielsku. Kiedy piszę dialog, potrzebuję również tego specjalnego rodzaju energii. Chcę, aby kumulowało się we mnie jak najwięcej napięcia. Like speaking of the choices of language and then what's the quote and unquote fictional natural language within your story, is that one of the biggest questions that the decisions I have to make when I write a story in English that takes place in China is that how do I imagine a dialogue? Because all the characters there, they're Chinese. They would naturally be conversing in Chinese. I'm writing in English. So do I imagine them having this conversation in Chinese first and then I translate those into English, or do I just have them speak in English? And in the end, I had everybody speaking English. So I often say, because I think I need to have that kind of a zappy energy. You know, when you write a dialogue, you want the dialogue to kind of accumulate. You want so much tension as possible to be accumulated within the dialogue. And I just really wanted to make the dialogue work. That's bardzo zależy mi na tym, aby dialog działał. To pragnienie, aby dialog i historia się sprawdziły, przeważa nad wszelkimi innymi zobowiązaniami, na przykład do autentycznego portretowania Chińczyków. Dlatego często mówię ludziom, którzy czytają te opowiadania, że przez większość czasu postaci w nich opisane są jak banda białych ludzi przebranych za Chińczyków i rozmawiających po angielsku w pubie. Nawet przez sekundę nie myślałam o nich jako o autentycznych chińskich postaciach i co one mogłyby mówić. Nie przedstawiam kultury i nie jestem zainteresowana odgrywaniem tej roli. Dla mnie najważniejsze jest bycie pisarką i artystką. Korzystam z tego wszystkiego, do czego mam dostęp, z tej chińskiej wiedzy, tak jak korzystam z tego, co wiem o Dublinie, jak i z innych materiałów. Nie odrzucam żadnego z nich. Po prostu biorę wszystko, czego potrzebuję, wyginam to w dowolny kształt i dopasowuję do fikcji. Kluczowe jest dla mnie to, aby historia działała. Słucham więc jej poleceń i całkowicie się jej poddaję. Z łatwością zmieniam styl. W niektórych opowiadaniach używam cudzysłowów do oznaczenia dialogów, w innych tego nie robię. Wszystko zależy od tego, czego chce ode mnie dane opowiadanie. Pisząc chińskie opowiadania, zwłaszcza te klasyczne, starożytne, nie miałam o tym wszystkim pojęcia. Znałam może ze dwa cytaty z Konfucjusza, kiedy zdecydowałam się, że napiszę ostatnie opowiadanie w zbiorze zatytułowane Hai. Było to prawdopodobnie najtrudniejsze opowiadanie, jakie kiedykolwiek napisałam, czy to po chińsku, czy po angielsku. The story has to work. So I listen to the story's command, I completely submit to it. I could tweak my style. I could, you know, there are stories I used quotation marks for speech. There are stories I didn't use quotation marks for speech. And it all depends on what the story wants. So then I think in the writing of the Chinese stories, especially the classic, like the ancient ones, I had no idea. Like I know probably like two quotes from Confucius, like that was it. So then when I decided I was going to do that story and like the last story in Elsewhere, which is called Hai, which was probably the most difficult story I have ever written in my life as a writer, like in Chinese and in English. The reason I wanted to write it is because I was like watching like PM questions, you know, the British Parliament, and then every Thursday they have this like televised like extraordinary show. And I was absolutely shocked by the chaos of it. Like I was watching, I think Boris Johnson was the prime minister back then. And it was like a particular PM questions. And I was watching it and it was like with all the banter, like people were booing. And then maybe the house speaker, the man wearing the wig was like, order, order. And I kind of just thought, do jego napisania zainspirowały mnie Prime Minister's Questions. W każdy czwartek Brytyjczycy oglądają tę niezwykłą transmisję z parlamentu i byłam absolutnie zszokowana panującym w niej chaosem. Wydaje mi się, że premierem był wtedy Boris Johnson. W programie widać deputowanych do brytyjskiej Izby Gmin, którzy ciągle się przekomarzają i buczą, a ich przewodniczący w peruce wzywa ich do order, order. Ten program wyglądał zupełnie tak jak przedstawienie uczniów Konfucjusza, na które można kupić bilet tak jak na koncert. Jest to rodzaj politycznej satyry, ale niekoniecznie z Chin. Gdy zdecydowałam się, że napiszę to opowiadanie, musiałam oczywiście zebrać wszystkie informacje o Konfucjuszu i ten research naprawdę mnie przerósł. Musiałam zacząć od zera, nauczyć się wszystkich tych rzeczy, zanotować je, przetworzyć, przetłumaczyć na angielski, a wreszcie sprawdzić, jak włączyć je do opowiadania, które z pozoru opowiada o Chinach, ale tak naprawdę jest science fiction. To było wyjątkowo trudne. And then to kind of process them and to come up with like notes and then to convert that into English and then to see how to incorporate those into the story that is ostensibly Chinese but really science fiction. And it was really, really difficult. Ale też należy od razu wyjaśnić to słuchaczom. Piszesz opowiadania, które rozgrywają się w dalekiej, odległej przeszłości. Przypomnę, Konfucjusz i V wiek przed naszą erą. Shen Kuo, pisarz, myśliciel, urzędnik cesarski, XI wiek naszej ery. I mieszasz je z wydarzeniami, które rzekomo wydarzają się we współczesności. I teraz różne światy, różni bohaterowie, a jednak mówią dość podobnym językiem. Czyli, by nie owijać w bawełnę, Uczniowie Konfucjusza czy przedstawiciele dworu cesarskiego w tak zwanych wiekach średnich mówią językiem bardzo współczesnym. Komunikują się ze sobą, czasem zapominając o przyjętych w tamtych czasach formach, językiem XXI wieku, czasem nawet wulgarnym. Przyznaję, bardzo ciekawy zabieg. Skąd taki pomysł? Like for a while people were like, oh, you're an Irish writer when I was living in Ireland. But like I feel like I am deeply influenced by Irish literature and in so many ways. I think in a way one of the most important reasons is I really admire like all the Irish writers' spirit of like rebel against the English language. Czuję, że jako pisarka w języku angielskim jestem pod wpływem literatury irlandzkiej. Gdy mieszkałam w Irlandii, przez pewien czas ludzie mówili o mnie, że jestem irlandzką pisarką. Literatura irlandzka miała na mnie ogromny wpływ pod wieloma względami. Myślę, że jednym z najważniejszych powodów jest mój głęboki podziw dla ducha irlandzkich pisarzy, którzy buntowali się przeciwko językowi angielskiemu. Takimi przykładami są James Joyce czy Samuel Beckett, absolutnie wybitni irlandzcy autorzy. Podoba mi się ich innowacyjność językowa, będąca wyrazem buntu przeciwko angielszczyźnie. Niektórzy współcześni pisarze, tacy jak Kevin Barry, pokazują, że ich język, choć bardzo rodzimy, jest jednocześnie bogaty i zróżnicowany, co czyni go niezwykle interesującym. Dążę do tego jako pisarka w języku angielskim. Kiedy zaczęłam pisać opowiadanie konfucjańskie, od razu pomyślałam, że chcę, aby główny bohater brzmiał, jakby miał irlandzkiego ojca. Chciałam, żeby język zabrzmiał bardziej rodzimo, co jest pewnym rodzajem mojego instynktu. Jestem częścią irlandzkiej literatury i duchowo utożsamiam się z tym buntem oraz ciągłym negocjowaniem z językiem angielskim, stonowaniem kreatywnych rozwiązań i zabawą z językiem. Lubię również sygnalizować, że te opowiadania nie powinny być traktowane jako właściwa fikcja historyczna. Nie chcę, aby ktokolwiek pomyślał, że opisane w nich detale są realistyczne z historycznego punktu widzenia. Za pomocą tonu zastosowanego w tych opowiadaniach chciałam też wyraźnie podkreślić, żeby nie brać ich na serio, że one po prostu są formą żartu. Do not take this story as a proper historic fiction. Like, that is not the case. Kind of, you also really wanted to just really like banging in there to be like, please do not like sort of take any, I don't know, detail and to be like, oh, this is historically realistic. No, like, so I think I also really wanted to set the tone very clear from onset to be like, don't take this seriously, I'm just taking the piss. Tom gdzie indziej zaczyna się we współczesnych Chinach, na terenach dotkniętych potężnym trzęsieniem ziemi. Następnie przenosisz akcję do współczesnej Irlandii. Niektórzy bohaterowie pierwszego opowiadania pojawiają się w połowie tomu, gdy akcja przenosi się do Londynu. Wszystko dzieje się u ciebie w nieustannym ruchu. Pokazujesz różne światy, zachód miesza się ze wschodem, przeszłość z teraźniejszością, języki wibrują, ukazujesz jak wraz ze zmianą miejsca zamieszkania czy ze zmianą sytuacji finansowej zmienia się również perspektywa życia i spojrzenia na nie. Kiedy zna się twoją osobistą historię, to, że od pewnego czasu mieszkasz na wyspach i piszesz po angielsku, prędzej czy później dochodzi się do wniosku, że te teksty traktują także o tobie i o osobach z podobnym doświadczeniem. Nie wiem, czy to celowe, ale przyznaję, że ten zabieg także ci wyszedł i dzięki takiemu ukazaniu życiowych zmian twoje opowiadania zyskały status uniwersalnych, a przecież o to chodzi w literaturze. The second story in the collection, Shooting Elephants, and that was a story that's probably in a way like quite autobiographical in terms of it really reflects my experience as a Chinese woman. When I first moved to Dublin, especially in the early days, like the first, I don't know, 6-7 months, and how alienating it felt to me to be living in that city. And I think that's the main thing about like, if you're talking about the journey of transition, I think it happens to everybody. It's like when you leave your native country, your individuality is violently like ripped off from you. It's like when I was in China, you know, I was a person. Like I walk on the street, I was a person. And I have my name, like I exist in my own community as an individual. If anybody's interested, they come to ask my name, right? Like your individuality is something you grew up with and you spend pretty much your whole life, especially formative years, cultivating. And that's what you believe. That's what holds you together is your individuality. Drugie opowiadanie w zbiorze, Zabicie słonia, jest prawdopodobnie w pewnym sensie autobiograficzne, ponieważ odzwierciedla moje doświadczenie jako Chinki. Kiedy przeprowadziłam się do Dublina, szczególnie przez pierwsze 6 lub 7 miesięcy, czułam się bardzo wyobcowana w tym mieście. Myślę, że każdy doświadczy czegoś takiego po tak dużej zmianie otoczenia. To jakbyś opuścił swój ojczysty kraj, a twoja indywidualność została ci brutalnie wydarta. W Chinach byłam rozpoznawalną osobą. Chodziłam po ulicy, miałam swoje imię. Istniałam w mojej społeczności jako jednostka. Gdyby ktoś był zainteresowany, mógłby podejść i zapytać, jak mam na imię. Indywidualność to coś, co kształtujesz przez całe życie, szczególnie w latach formacyjnych. To ona cię definiuje. A potem nagle przenosisz się w inne miejsce i stajesz się anonimową Chinką, przedstawicielką kraju czy Azji Wschodniej. Wielu ludzi prawdopodobnie nie jest w stanie rozróżnić osoby z Chin od osoby z Azji Wschodniej. Stajesz się stereotypem kultury, kraju i języka. Nagle przestajesz być sobą, co dla mnie jest procesem bardzo brutalnym. Twoja indywidualność zostaje anulowana. Każdy imigrant musi stopniowo się w tym odnaleźć. Muszę dodać, że ja byłam w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Przeprowadziłam się jako żona Irlandczyka, nie miałam problemów z wizą, nie żyliśmy w biedzie. W tym sensie jestem szczęśliwą imigrantką, ponieważ wielu ludzi musi zmagać się z palącymi kwestiami, aby przetrwać, nie mając znikąd pomocy. Wracając do pytania, po procesie całkowitej utraty indywidualności musisz znaleźć swój punkt oparcia. Mieszkam tutaj, czyli na wyspach, od około 10 lat. Dla wielu ludzi to dwa różne światy, ale dla mnie są do siebie bardzo podobne. Czuję, że stopniowo odzyskuję swoją indywidualność, mam tu swoje życie, piszę, jestem członkinią tej społeczności, ale nie zawsze. Czasami najbardziej wymowne jest to, że na ulicy jestem po prostu anonimową Azjatką. Było tak zwłaszcza podczas pandemii. To było trudne i dotyczyło wielu Azjatów, nie tylko Chińczyków. Z moim mężem ciągle mówiliśmy sobie, że za rok wrócimy do Chin. In terms comparing to China, they are like a similar, right? So having lived in this part of the world for like about 10 years, I feel I have gradually climbed back my individuality. Like, you know, I have had my life here and I have been writing. I feel like I am an individual again in this society. Not all the time. Sometimes the most telling scenario is always like when you walk on the street and then you're just like anonymous Asian woman. And especially during COVID years. It was really tough, as I'm sure it was the case for many Asians, like not necessarily Chinese, just, you know, like, so I think obviously that's there, but I think what I like about sort of what, because there was like definitely like a gradual incremental transition for me personally, because I think for so many years, although I live here, and every year we would say, me and my husband would say, we're moving back to China the next year, like every year we would say that, because initially when we went to Dublin, we were only going to be there for a year. That was the deal. So I never really thought, oh, I'm going to like live in this place forever. I was just, okay, I'm going to be there for a year and then we're going to move back the next year. And it's been said between the two of us quite sincerely, year after year after year. So then I think for so long, whenever I think of home, na początku, kiedy przyjechałam do Dublina, planowaliśmy mieszkać tam tylko rok. Nie sądziłam, że zostanę na wyspach na zawsze. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że się przeprowadzimy. Kiedy myślałam o domu, od razu wyobrażałam sobie moje rodzinne miasto, mojego tatę, moich bliskich. To obrazy, które pojawiały się natychmiast. A tutaj, gdziekolwiek bym nie była, czasem w Dublinie, to nie był dla mnie dom. Nie rozumiałam, dlaczego tutaj jestem. Czasami bardzo mnie to denerwowało. Przez cały okres pandemii, czyli przez jakieś 4 lata, nie mogliśmy wrócić ani się przeprowadzić. Czułam się, jakbym utknęła w Norwich. Nie wiem, co się wtedy wydarzyło, ale kiedy wreszcie mogłam opuścić Norwich i Wielką Brytanię po pandemii, pojechałam do Stanów na rezydencję. Zaraziłam się COVID-em, a będąc bardzo chora, zaczęłam tęsknić za domem. Tym domem w moim umyśle stało się Norwich. Byłam wstrząśnięta, odkrywając, że kiedy myślę o domu, myślę o tym mieście, o naszych sąsiadach, o naszej ulicy, innych ludziach, którzy przy niej mieszkają, ale również o moich przyjaciołach i ich dzieciach. O przyjaciołach moich dzieci i ich rodzicach. Nagle zaczęłam myśleć w ten sposób. W ostatnich latach wracamy raz do roku do Chin, ale mniej więcej po 10 dniach zaczynam czuć, że nadszedł czas wrócić do domu, czyli do Norwich. Poczucie bycia u siebie w domu różni się u każdego. Ja potrzebuję dużo przestrzeni dla siebie, muszę mieć dużo czasu na czytanie. Nie lubię ciągłego udzielania się towarzysko, co da się zrobić, ponieważ tempo życia tutaj jest naprawdę optymalne. Kiedy pierwszy raz przeprowadziłam się do Irlandii, zaskoczyło mnie, że ten kraj nie był nastawiony na konsumpcjonizm jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Nikt nie próbował ostentacyjnie mi czegoś sprzedać. Na początku byłam w szoku. Byłam zdziwiona, że ludzie nie błagają mnie, abym coś od nich kupiła, by ciągle konsumować. Nie wiedziałam, co robić. Myślałam, że muszę kupować. Ale kiedy już uwolniłam się od tego przesadnego konsumpcjonizmu, poczułam, że jestem bardzo szczęśliwa. Myślę, że to właśnie dlatego, że nie kupuję rzeczy. Mam wszystko, czego potrzebuję i uważam, że mam bardzo satysfakcjonujące życie wewnętrzne. I to dlatego to miejsce jest teraz dla mnie domem, ponieważ czuję, że jest tutaj cicho i spokojnie. Chyba zaczynam brzmieć jak bardzo stara osoba. Which is quite nice, like living here, you know, the pace is really good. I feel like when I first moved to Ireland, I think I was really struck by how the country was not consumerism oriented like China was, like the United States was, and nobody was like in your face asking you to buy things all the time. And I was like, first I was like so shocked. I was like really upset for like not... People are not like begging me, demanding me to buy things, to consume all the time. I was like, I don't know what to do. I have to buy things. And once like you came out of it, you know, once you became sober from this excessive consumerism, and you're just very happy. I think I am very happy because I don't buy things. You know, I have all the things I need, and I think I have a very satisfying sort of a inner life, if that makes sense. And I think that's why I find here now is home to me, because I feel it's just quiet and peaceful. Do I sound very old now? So, yeah. Chciałem cię jeszcze zapytać, Jen, w oparciu o opowiadanie Beztroska wycieczka, o mężczyźnie z Chin, który odwiedza mieszkającą w Nowym Jorku kuzynkę, o diasporę. Trafia do nieznanego mu świata ten człowiek, a właściwie do dwóch nierozpoznanych światów jednocześnie, bo i Ameryka, i Chińczycy w sercu Manhattanu, osobny ląd w zasadzie. Kto był w tamtejszym Chinatown, wie, o czym teraz mówię, można się zgubić, zagubić, przerazić i oszaleć z wrażenia. Jednocześnie. Chińska diaspora jest jedną z największych na świecie, ale i my, Polacy, jesteśmy rozsiani, czy też potomkowie Polaków, po wszystkich kontynentach. To było dla ciebie ważne, dla osoby, która sama żyje poza ojczyzną, by pokazać, jak może wyglądać takie życie? Z czym się wiąże, z jakimi możliwościami, ale też i z jakimi lękami od tego podstawowego o przeżycie na obcym terenie poczynając? The Chinese diaspora is... That is something I really aspire to. Like, I wish I would be able to have more access to it, that I so I could like have a better grasp about it. I could really write about it properly. The story, like, you're absolutely right. Like, the idea about, you know, like going to a near city, and I felt the same. Like, every time, like, what if I can? Like, I would love to be able to say visit once a year or anything like that. Like, because precisely for the reason, like, I say to other people and they'd kind of, people around me, and they'd kind of laugh or like in, laugh in disbelief. I said I'd go to the States to meet Chinese because, which is true, like it really says about, because where I live is like a rather small place. So I don't know any Chinese around here. Like here, I'm pretty much like the only person of color in my community, which is in a way bad, but also good. Chodzi o to, że naprawdę aspirowałam do zrozumienia chińskiej diaspory. Chciałabym mieć do niej większy dostęp, aby móc o niej autentycznie pisać. Jeśli chodzi o wyjazd do Nowego Jorku, zawsze czuję się tam tak samo i chciałabym odwiedzać to miasto raz w roku. Kiedy mówię ludziom, że jadę do Stanów spotkać się z innymi Chińczykami, zazwyczaj odpowiadają mi śmiechem lub niedowierzaniem. Mieszkam w bardzo małym mieście i jestem prawie jedyną osobą należącą do mniejszości etnicznej. To dobra rzecz, bo dzięki temu wszyscy wiedzą, kim jestem. Nikt nie przedstawiał, nie mówiąc, to moja przyjaciółka z Chin, tylko to jest ja. To mała społeczność. Jestem jedyną przedstawicielką tego kraju, ale mogę tu też być sobą. Nie ma tu dużej diaspory, za którą czasami tęsknię. Raz pojechałam do Londynu i spotkałam się z moim redaktorem, który stwierdził, że dojazd z Norfolk nie jest łatwy, bo trzeba dojechać aż ze wsi. Jeżdżę do Londynu i do Nowego Jorku, kiedy tylko mogę. To mnie bardzo inspiruje. Myślę, że w Nowym Jorku jest teraz ogromna, młoda i bardzo dynamiczna chińska społeczność. Zawsze jestem zafascynowana, kiedy moi tamtejsi przyjaciele zabierają mnie na różne spotkania, jak kółko szydełkowania czy inne ciekawe wydarzenia. Te osoby nie próbują naśladować Chińczyków z Chin kontynentalnych, lecz tworzą zupełnie nowy wszechświat. Mówią po chińsku, ale brzmi on inaczej niż mandaryński. Dlatego chciałabym częściej jeździć do Nowego Jorku, choć przez większość czasu jestem po prostu osobą ze wsi i mieszkanką Norfolk, jak to ujął mój redaktor. Sort of emulating, they're not trying to be Chinese in China mainland. They're just their own thing. And so they are kind of creating this brand new universe there, and they're like they're speaking Chinese language, but that Chinese language is almost like a different Chinese language from the Mandarin, like from the Chinese language being spoken in mainland. So yeah, I was like hugely fascinated by that, and for this reason, I would love to be able to, you know, go to New York more whenever I can. But obviously, most of the time, I'm just this very sort of very countryside kind of mostly in isolation person who is like living in Norfolk, to quote my editor, and I'm like really like pretty much the only person of color. But like I said, I feel like there are two things. First is like. Na co dzień mieszkam w Norfolk i się izoluję. Jestem też osobą niebiałą, ale jak mówiłam, czuję, że to jest bardziej zniuansowane. Za każdym razem, gdy jadę do Londynu i spotykam się z moimi przyjaciółmi z Azji, pytają mnie, jak możesz mieszkać w Norwich? Przyjedź do Londynu, na pewno nie chcesz tam zostać, na tej pustyni bez różnorodności. Myślę, że mają trochę racji. Jednak mieszkając tu, mogę po prostu być sobą. Chyba znowu brzmię jak uprzywilejowana i naiwna osoba, bo moje kręgi są bardzo literackie. Wszyscy moi przyjaciele są pisarzami, wydawcami i wykładowcami literatury, więc jestem wśród swoich. Dla mnie literatura jest ważniejszą tożsamością niż tożsamość narodowa czy kulturowa, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że żyję w bańce. Mam wielkie szczęście, że mogę w niej żyć. W tej miłej bańce w Norwich mogę po prostu być sobą. Nie muszę niczego reprezentować, co daje mi dużo spokoju ducha. But obviously, it is a bubble. It is a bubble for me. It is a very, I'm very fortunate to be able to in this bubble. But I can see, but in this very nice bubble in Norwich, I get to just be Yang. So you're just yourself. You're like not. You're not representative of anything, which is also quite, I don't know, tranquil. Tak mówi Yan Ge, chińska pisarka od lat mieszkająca na zachodzie, w tej chwili w Norwich, niezwykle literackim mieście w Wielkiej Brytanii. Jej nowa książka, pierwsza napisana po angielsku, tom opowiadań gdzie indziej, właśnie się w Polsce ukazał w przekładzie Agnieszki Walulik i w przypadku jednego tekstu Łukasza Buchalskiego. Polskim głosem pisarki była Justyna Grabarz, naszą rozmowę tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. I przypomnę, że mam egzemplarze, a w zasadzie pakiet. Napisane po chińsku i przełożone na polski Kroniki Dziwnych Bestii, a także napisane po angielsku Gdzie Indziej. Można do mnie pisać, by lepiej poznać Jęgę. Adres to książki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Olga Szućko i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. A za tydzień w tej audycji przeniesiemy się za ocean, by zadać sobie istotne pytanie, czy faktycznie nie ma przed czym uciekać. To będzie rozmowa o książkach, o bibliotece, która może być miejscem schronienia, i o ludziach, którzy dziś próbują banować książki, które ich zdaniem są niezgodne z tym, co moralne. W audycji pojawi się jedna z najpopularniejszych obecnie amerykańskich pisarek, Rebecca MacKay. Do usłyszenia.